ятӏонэрэшъ. Цӏыфхэм ятеплъэ шъемыплъэу цӏыф пстэури шъузэфэдэн фае. Шъухэр тизиусхьаны Иисус Христосы шъитхышхо зиӏэмкӏэ шъулъэшъхъоныгъэ шъуиӏэзэ цӏыфхэм ятеплъэ шъемыплъэу цӏыф пстэури шъузэфэдэн фаех. Дышъэ ӏэлъынэ ӏэхуабэ пылъэу шыгъын лъапӏэхэр шыгъхэу зылӏыбай гори, шыгъыныжъхэр шыгъхэу зылӏытхьамыкӏэ гори шъузэӏукӏэ къыхэхьагъэу тӏон. Шыгъын лъапӏэхэр зыщыгърэ лӏым шъеплъэу мо къеблагъи тӏыс ешӏомэ, ау тхьамыкӏэ модэ щыт шӏоу емо стакъохэм адэжь къэтӏыс ешӏомэ, ащыгъум цӏыф зэхэдзыныгъэ шъошӏба. Хьакумышӏэхэу гупшысэ ӏаехэр зиӏэхэм афэдэу шъухъугъэба. Шылъапӏэхэр шъукъэдаӏу. Мы дунаим ицӏыф тхьамыкӏэхэр арыба тхьам къыхихыгъэхэр. Шӏошхъоныгъэмкӏэ баиныгъэ шъыпхъэр агъотыжьын паи тхьам ежьыр шӏу зылъэгъухэрэр къыздэригъэгугъэгъэ тетыгъошхохэмкӏэ ӏахьышӏ къалъысыным паи, ау шъо тхьамыкӏэ зызпэсыгъэп баехэр арыба шъезыгъэзыгъэхэри хьакумышӏэхэм апашъхьэ шъузыщэхэрэри. Ахэр арыба шъо къызэрэшъуаджэхэрэ цӏэу Иисус Христос ыцӏэ лъапӏэм аягъэкӏэ тегущыӏэхэрэр. Тхьам игущыӏэтхыгъэхэм арытэу типапшӏыхьэ иунашъоу опшъхьэ шӏу зэрэплъэгъурэм фэдэу игъунэгъуи шӏу лъэгъоӏоу зыфиӏорэр шъыпхъагъэкӏэ шъуагъэцакӏэмэ дэгъу шъошӏэ. Ау цӏыфхэм ятеплъэ шъеплъэу цӏыф пстэури шъузэфэдэхэу шъымытхэмэ псэкӏод шъошӏэ. Тхьам иунашъохэми шъуатекӏыгъэу мысэ шъохъу. Зыгорэ тхьам иунашъохэм зэкӏэм ядэӏоу, ау зы унашъо закъом текӏымэ унашъо пстэум ятекӏыгъэу мысэ мэхъу. Сыда пӏомэ зинэ умышӏэ зыӏуагъэм ыкӏи цӏыф умыукӏи ӏуагъ. Арышъ зинэ умышӏэу цӏыф горэ уукӏымэ тхьам иунашъо утекӏыгъэу мэхъу. Арышъ тхьам иунашъохэу цӏыфхэм шъхьафитныгъэ яӏэ зыгъэхъу шъухэрэм атетэу тхьам хьакум зытыришӏыхьащ цӏыфхэм зэрафэшъуашэм фэдэу шъыгущыӏ ыкӏи шъузекӏу. Сыда пӏомэ гукӏэгъуныгъэ зыгу имылъым тхьам гукӏэгъуныгъэ фимышӏэу хьакум тыришӏыхьащт, ау гукӏэгъуныгъэр гъэмысэныгъэм текӏощт. Шӏошхъуныгъэмрэ шӏушӏэнымрэ шъухэр зыгорэм шӏугъэ мышӏэу шӏошхъуныгъэ сиӏомэ сыда шишӏуагъэу къэкӏощтыр. Ащ фэдэ шӏошхъуныгъэм ацӏыфыр мыкӏодэу къыгъэнэжьын фэкӏына. Шъузышы горэм е шъузышыпхъу горэм шыгъни мафэм ышхыщт шхыни имыӏо тӏон. Гъогу мафэх гупсэфыныгъэ шъуиӏоу шъопсэу. Зыжъгъэфаб ыкӏи зыжъгъэшхэкӏ ыӏоу шъуащишэу зыгорэм ахэм ариӏоу, ау ищыкӏагъэр аримытымэ сыда шишӏуагъэу къэкӏощтыр. Шӏошхъуныгъэм иӏоф ащ фэдэу щыт. Шӏу зымышӏэрэм ишӏошхъуныгъэ лӏагъэм фэд, ау зыгорэм къыӏонкӏи мэхъу. Зы цӏыфым шӏошхъуныгъэ иӏ, адрэм шӏушӏагъэхэр иӏэх. Ащ фэдэ цӏыфым сэ есӏон. Шӏушӏагъэхэр зимыгъусэ шӏошхъуныгъэу зыфапӏорэр сэгъэлъагъу. Шӏоу сшӏэрэхэрэмкӏэ сишӏошхъуныгъэ озэлъагъущт. Зы тхьанахь зэрэщымыӏэмкӏэ шӏошхъуныгъэ уиӏ. Ар дэгъу джынапцӏэхэми ар ашӏошӏ мэхъу ыкӏи мыкӏэзэзых. О зэхэсыкӏыныгъэ зимыӏэ цӏыф шӏушӏагъэхэр зимыгъусэ шӏошхъуныгъэм ишӏуагъэ къызэрэмыкӏощтыр къыбгъурызгъэӏону гуфая. Тятэжьышхо Ибрахьимэ ӏэкъо Исхьакъ къурмэн шӏыпӏэм зытырелъхьэм ышӏагъэм пае тхьам ежьым дэжькӏэ ащ шъыпхъагъэ иӏоу ӏэлъытагъэба. Арэщтэу Ибрахьимэ ишӏошхъуныгъэрэ ишӏушӏагъэхэмрэ зэрэзэгъусагъэхэр олъагъу. Ибрахьимэ ишӏушӏагъэхэр ары ишӏошхъуныгъэ изгъэхъугъэхэр. Мыгущыӏэхо тхьам игущыӏэтхыгъэхэм арытхэри къэшъыпхъэжьыгъэх. Ибрахьимэ тхьамкӏэ шӏошхъуныгъэ иӏэ хъугъэ, арыти тхьам ежьым дэжькӏэ ащ шъыпхъагъэ иӏоу ӏэлъытагъ. Тхьам иныбжьэгъукӏэ Ибрахьимэ еджэщтыгъэх. Арэущтэу шъолъэгъуба цӏыфым шӏошхъуныгъэ зэриӏэм имызакъоу шӏу зэришӏэрэри ары тхьам ежьым дэжькӏэ ащ шъыпхъагъэ иӏоу зыкӏилъытэрэр. Ащ фэдэ бзылъфыгъэхэ такӏоу рав зыцӏэм джыр тлыкӏохэр ригъэблагъэхи нэмыкӏ гъогукӏэ зыкӏаригъэтхъужьым ышӏагъэм пае тхьам ежьым дэжькӏэ ащ шъыпхъагъэ иӏоу ӏэлъытагъэба. Арэущтэу псэ зимыӏэ пкъыр зэрэлӏагъэм фэдэу шӏушӏагъэхэр зимыгъусэ шӏошхъуныгъэри лӏагъэм фэд.